19 groszy na sport i kulturę. Totalizator sportowy. Dziękujemy i gramy dalej. Robert Lewandowski. Żegnamy reklamy. Program Trzecie Polskiego Radia, dziś wtorek, 9 listopada, punktualnie 16. Serwis Trójki, Artur Ewertowski. Nadzwyczajne posiedzenie poświęcone kryzysowi migracyjnemu na polsko-białoruskiej granicy rozpoczyna się w Sejmie. Prezydent po spotkaniu z prezydent Słowacji mówi, że Polska nie może pozwolić na nielegalne przekraczanie granicy. Polskie służby w najbliższym czasie spodziewają się eskalacji napięcia. W Sejmie rozpoczyna się nadzwyczajne posiedzenie poświęcone sytuacji na granicy polsko-białoruskiej. W porządku prac jest tylko jeden punkt poświęcony informacji rządu w tej sprawie. Zaplanowano też dyskusję przedstawicieli różnych sił politycznych. Przy Wiejskiej w Warszawie jest Michał Fedusio, witaj. Witam. Powiedz, jak będą przebiegać te obrady? Najpierw informację Izbie przedstawi reprezentant lub grupa reprezentantów rządu. Najpewniej będzie to premier albo ministrowie resortów siłowych. Następnie każdy z klubów parlamentarnych będzie miał 10 minut na ustosunkowanie się do tej informacji. Po 5 minut na mównicy będą mieli politycy z kół parlamentarnych, a na końcu głos będą mogli zabrać posłowie niezrzeszeni. Każdy chętny będzie mógł później zabrać głos indywidualnie, a dyskusję podsumują reprezentanci rządu. W razie zgłoszenia wniosku o odrzucenie informacji na temat sytuacji na granicy niezbędne będzie głosowanie posłów w tej sprawie. Jednak może się ono odbyć zarówno wieczorem, jak i na kolejnym posiedzeniu. Najbliższe zaplanowano za tydzień, a posłowie już zbierają się na sali plenarnej. Lada moment początek ich prac. Relacjonował Michał Fedusio. Polska nie może pozwolić na nielegalne przekraczanie granicy, powiedział o tym prezydent Andrzej Duda. Sytuacja na granicy polsko-białoruskiej była jednym z tematów jego rozmowy z prezydent Słowacji Zuzanną Czaputową podczas wizyty w Bratysławie. Andrzej Duda mówił na konferencji prasowej, że nastąpił zdecydowanie wzmocniony atak hybrydowy na polską granicę. Polska była przygotowana na taką sytuację, bo impas w tym zakresie, kryzys w tym zakresie wywołany przez reżim białoruski trwa już od dłuższego czasu, ale tak zmasowanego ataku hybrydowego na polską granicę jeszcze nie było ze strony białoruskiej. Udało się ten atak wczoraj odeprzeć, chociaż doszło do zamieszek, które pewnie wszyscy Państwo widzieliście. Sytuacja w związku z tym zrobiła się kryzysowa, wymagała mojej osobistej obecności w kraju i stąd wczoraj do późnych godzin nocnych w zasadzie obserwowaliśmy sytuację na granicy w dużym napięciu. Na szczęście w nocy nic się nie stało. Prezydent Andrzej Duda zauważył, że obecna sytuacja jest także problemem dla państw bałtyckich graniczących z Białorusią. Polskie służby spodziewają się w najbliższym czasie eskalacji napięcia, mówi rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych. Stanisław Żaryn mówił, że w porównaniu do wczorajszego dnia noc przebiegła względnie spokojnie, ale według informacji służb ani dzisiaj, ani w najbliższych dniach i tygodniach na granicy polsko-białoruskiej nie będzie spokojnie. Spodziewamy się, że dopiero przed nami pewne wzmożenie sytuacji, zaognienie te pierwsze próby ataków na polską granicę, na polskich funkcjonariuszy, z którymi mieliśmy do czynienia już w dniu wczorajszym, na pewno będą kontynuowane. Migranci doprowadzeni przez Białorusinów niemal wprost pod naszą granicę rozbili obozowiska, duże koczowiska. Spodziewamy się, że oni będą przez wiele dni, tygodni wykorzystywani do akcji destabilizujących naszą granicę. Rzecznik mówił, że według analiz ze służb na granicę Polski zostało dowiezionych około 3,5 tysiąca osób, które są podzielone na grupy. Stanisław Żaryn mówił, że ludzie ci są stale kontrolowani przez Białorusinów. 35 godzin na wyjazd z Polski na Białoruś muszą czekać kierowcy ciężarówek na przejściu granicznym w Bobrownikach. Kolejka aut na Krajowej 65 ma już ponad 20 kilometrów. Spowodowane jest to tym, że Straż Graniczna zamknęła przejście w Kuźnicy. Wielu kierowców musiało cofnąć się z Kuźnicy i pojechać w stronę Bobrownik. Byli na Kuźnicy, powiedzieli, że granica przejścia zamknięto i my stąd przyjechali tu. Wyjeżdżajcie z powrotem, na granicy nikogo nie powinno być. I pojechali. Do siódmej nie czekali. A znacie przyczynę? Tak. Reszta znaje. Wszystkie znają tę przyczynę. Wszystko jest w TikToku, w tym, że wszystko pokazuje. Tak. Prawda, nieprawda, nie wiem, ale mówili, że w Mińsku ich już nie ma. Oni wszyscy przyjechali tu. Przejście graniczne w Kuźnicy zamknięto do odwołania. Straż Graniczna nie wyklucza zamknięcia także przejścia w Bobrownikach. Ważne informacje informacje dla kierowców w Polskim Radiu Kierowców można słuchać przez internet, aplikacje na telefon i odbiorniki DAB+. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska powiedział, że dane o zakażeniach koronawirusem pokazują, że czwarta fala pandemii nabiera w Polsce impetu. W ciągu ostatniej doby zanotowano ponad 13,5 tysiąca nowych zakażeń, czyli o ponad 9 tysięcy więcej niż przed tygodniem. Wiceminister Waldemar Kraska podkreślił, że rosnąca liczba zakażeń oznacza również zwiększone obłożenie na oddziałach covidowych. To powoduje także reperkusje związane z tym, że nie tylko mamy więcej codziennie nowych zakażeń, ale także więcej osób trafia do polskich szpitali, więcej trafia pacjentów, którzy wymagają hospitalizacji, wymagają respiratora. Do tej pory w Polsce testy wykazały ponad 3 miliony zakażeń koronawirusem. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wieczorem i nocą pogodnie, jedynie na wybrzeżu może się chmurzyć, możliwy także deszcz lub mrzawka. Nocą od minus 4 stopni na pogórzu, około 0 w centrum do plus 5 stopni na wybrzeżu. Rano uważajmy na silne zamglenia. Na południu, zachodzie, w centrum miejscami mgły mogą ograniczać widzialność do 200 metrów. Jutro w dzień ma być pogodnie, miejscami słonecznie. Wiatr słaby, umiarkowany, tyle że w górach i nad morzem w porywach do 60-70 km na godzinę. Jutro od 6 stopni na Suwalszczyźnie, 8 w centrum i na Pomorzu do 11 na Opolszczyźnie. Trójka. Program trzeci. 6 minut po godzinie 16. Okazja do tego, by sprawdzić, czy bas działa. Działa. No to za chwilkę. Przepraszam bardzo, tak od razu. Perkusja bez zapowiedzi, naprawdę. I gitara, proszę bardzo. Yeah. 10 minut po godzinie 16. Przypomnę Państwu kontakt z nami. Rzecz jasna 2 2 7 3 71335. No i niezmiennie także zd3@polskieradio.pl. Zachęcamy do korespondencji i przypomnę, że pytamy o pewien taki automat, który no właśnie jest jeszcze czymś tajemniczym, pewnego rodzaju nowum. Pan Wojciech napisał, nie wiem o jaki automat chodzi, ale w jednej miejscowości w Grudyni w województwie opolskim stoi piękny jabłkomat z dokumentacją fotograficzną w załączniku. Bardzo pięknie, ale nie o to nam chodzi. A o jaki automat? 2 2 7 3. To chodzi o robakomat. Ach, czyli na przynęty wędkarski taki, nie? Wydaje mi się, że to automat na warzywa. Na warzywa, to mogło być ciekawe, chociaż te warzywa mogły tak dłużej postać, to niekoniecznie może. Co to może być za automat? Czy może chodzi o automat tabletek musujących? Tabletek musujących, pani Aleksandra dopisała, strzelam, może to automat do sprzedaży leków bez recepty, być może także artykułów pierwszej potrzeby, tak? W Niemczech są takie automaty. Pozdrawiam pani Aleksandra. Bardzo serdecznie dziękuję. No to uwaga, wsłuchajmy się jeszcze przez chwilkę, o tym będziemy mówić, na pewno państwu oddamy głos, bo taki automat stanął w Gostyniu. Wrzuca się drobniaki. Tak, automat sobie myśli, przetwarza, processing job i hops. Co to za automat? Jego zawartość rozchodzi się błyskawicznie. Zachęcam szybko do korespondencji. 2 2 7 3 najłatwiej, najszybciej telefonicznie. A za chwilę o nowym przedmiocie, który od września przyszłego roku uczniowie szkół ponadpodstawowych będą mieli w swoich szkołach. From all the mistakes that I've made, some days will crush your spirit and make you question your strength. You wake up in the morning, sinking down in your bed, when everything seems so blessed. Remember these words I said. You can be a rock star, famous actor, big league player, doesn't matter, you're gonna fall down every day. You're gonna fall down. And when you taste that burn, face in the dirt, gotta rise up, gotta rise up. When you're stumbling down, smack on the ground, sing. Basement. i znowu remis na tablicy wyników. 16 do 16. Audycja popołudniowa. Zapraszamy do trójki. 16 minut po 16. Od września 2022 roku uczniowie szkół ponadpodstawowych będą uczyć się historii i teraźniejszości. To ma być hit. Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek zaprezentował dziś szczegóły dotyczące nowego przedmiotu. Martyna Szymczakowska. Nowy przedmiot zastąpi wiedzę o społeczeństwie. Uczniowie liceów, techników i szkół branżowych będą mieć godzinę tygodniowo w pierwszej i 2 godziny tygodniowo historii i teraźniejszości w drugiej klasie. Jak mówi minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek, nowy przedmiot ma wypełnić u uczniów lukę w wiedzy o najnowszych wydarzeniach w kraju i na świecie. Najnowszej historii, jeśli już, to uczyli się tylko i wyłącznie ci, którzy wybierali historię bądź WOS na egzaminie maturalnym. Ci, którzy takich przedmiotów nie wybierali, czyli przytłaczająca większość, nie znają historii najnowszej, nie znają zatem procesów historycznych, które leżą u podstaw wydarzeń, które mamy dzisiaj, bo jedno z drugiego wynika. Wiceszef resortu edukacji Dariusz Piątkowski precyzuje, że zakres materiału będzie obejmował też pomijane do tej pory wydarzenia sprzed kilku lat. Dotąd podstawa programowa historii kończy się na roku 2004, czyli na momencie, kiedy Polska wraz z innymi państwami Europy Środkowo-Wschodniej wstępuje do Unii Europejskiej, ale przecież historia nie stoi w miejscu, świat ciągle funkcjonuje, stąd poszerzamy ten zakres historii aż po rok 2015. Wtedy wydarzyło się przecież sporo ważnych wydarzeń. Jak dodaje Dariusz Piątkowski, historia i teraźniejszość ma ułatwić młodym wchodzenie w dorosłość. Gdzie każdy z nas powinien potrafić samodzielnie analizować rzeczywistość, a ta analiza jest możliwa wtedy, kiedy nasza wiedza jest jak najbardziej szeroka. Minister przekonuje, że zmiany nie spowodują ani godziny więcej w planie zajęć uczniów szkół ponadpodstawowych. Poza wykreśleniem z planu wiedzy o społeczeństwie, nieznacznie zmieniony ma być też program nauczania historii, tak aby nauka tego przedmiotu w zakresie podstawowym kończyła się na pierwszym semestrze klasy maturalnej. Dodajmy, że do końca listopada potrwają prace nad przygotowaniem ostatecznej wersji podstawy programowej, która z początkiem grudnia trafi do konsultacji publicznych międzyresortowych. W sprawie automatu, to tak automatycznie znów postaram się Państwu odpowiadać, czy to prawda, czy nieprawda, czy to prawidłowa odpowiedź, co to za automat? A zatem pytamy 2 dwójki i 7 trójek. Moim zdaniem to jest automat na przynęty wędkarskie. Nie. Przed jednym z marketów stoi automat na leki, być może o to chodzi. Też nie. Czy to jest może automat do maseczek? Być może jest, tym bardziej jej bez ciebie za to nie ma mnie, bo ty to łóżko, w którym śpię, spokojna noc i dobry dzień. Ona będzie wszędzie tam, gdzie siebie znieść nie umiem sam, wysysam krew, dosięgam dna, wie gdzie mnie szukać. Ciągle przypominasz mi, że nie mam szansy być jak ty. Ona jak noc skryje mój wstyd, bez słów wybacza. Może jestem bardziej jej, lecz gdy ze strachu modlę się, to tylko myśl, że jesteś gdzieś, przynosi ulgę. Wiem, że byłabyś gotowa przejść to wszystko, by mnie poznać. Wiem, że byłabyś gotowa być jak ona. Mogłabyś zaakceptować i przemienić mnie w anioła. Pospiesz się, ratuj mnie. 22 minuty po godzinie 16. No to uwaga, jeszcze trzy głosy w sprawie tego, nazwijmy to, niezwykłego, może nietypowego automatu. Gdyby się tak zastanowić, to co to takiego? Myślę, że to jest automat. Taki tam stoi śmieszny na żarówki, płyty CD. Na takie tam drobiazgi, na artykuły samochodowe, podpowiada pan Rafał. No i jeszcze spróbujmy, czy to może to? A może to być marychomat? A może jednak spróbujmy prawidłowych odpowiedzi. Ten automat to jajomat. A, dobra poprawka, tak jest. Brawo, brawo, brawo, bo w Wielkopolsce stanął pierwszy jajomat, taka maszynka do wydawania jajka z automatu. Można kupować w Rawiczu. Urządzenie wydaje opakowania z 10 jajkami. No, kilka dni temu taki jajomat postawiła w tym wielkopolskim mieście pani Agnieszka Ratajcza, która w pobliskim Gołaszynie wraz z mężem prowadzi niewielkie gospodarstwo. To rozwiązanie chwalą sobie mieszkańcy tej części Rawicza. Ciekawy pomysł. Rzadko spotykany. Dziwne jest troszkę, no ale to jest nowości, może czas na takie nowości. Szczerze to bardzo trafione, bo nie wszyscy mają czas do marketu. Skąd pomysł na taką nietypową sprzedaż jaj? Po prostu z mężem, no często nasz nie ma też w domu, nie? Ludzie przychodzili i pytali się o jajka, także znaleźliśmy w internecie właśnie też takie coś, że w Polsce stoją takie jajomaty i postanowiliśmy zakupić taki jajomat. W Wielkopolsce na pewno jeszcze nie ma. Jesteśmy zadowoleni i ja tutaj mieszkam naprzeciwko synową. Nieraz patrzę w oknie, jest dużo chętnych, co kupują te jajka. Bardzo dobry pomysł, tylko że brak teraz w tej chwili jajek jest, bo jest taki popyt się zrobił na te jaja. Po prostu jest, ile by ich nie było, to zawsze sprzeda. Przywiozą, nie? Także jest zawsze prawie wciąż co dopełnią, jest wciąż pusty. Jestem bardzo zadowolona, bo ludzie kupują jajka i jak nie wiem, czy pan zauważył, dzisiaj akurat nie było jajek, bo wszystkie poszły, jutro muszę po prostu zawieźć i schodzą jajka na bieżąco. Pudełku po 10 sztuk pakowane. Ja mam dobra sprawa, no bo zawsze jak nieraz brakowało w sklepie, czy nie chciało się do sklepu iść, no to jest prawie pod nosem. Czasami się zdarzy korzystać. Fajny pomysł. Jaja faktycznie świeże? Świeże. Naprawdę jest poręczny, bo jak komuś zabraknie, to nie musi lecieć do sklepu. Sklepy też są, wiadomo, pozamykane w niedzielę i zabraknie o różnej porze, nie? Wiem, jak to jest. No także tu jest super sprawa. W niedzielę się obudzi, zjadłby sobie jajko na śniadanie i nie ma, idzie sobie kupić, bo to jest czynne 24 na dobę. Żona sobie chwali, bym powiedział tak. Słyszała już od koleżanek, po prostu, które pracują razem z nią i mówi, dobry pomysł po prostu. Jest dostępny o każdej porze dnia i nocy. Ktoś coś zrobi w kuchni, jest sklep zamknięty, podejdzie sobie jak chce. Jajomacie są zachowane odpowiednie warunki higieniczne? Tak, jak najbardziej. Jajka mają stałą temperaturę tak, jak powinno być. Warunki takie temperaturowe, wszystko tak, jak powinny być. To nie, że postawiony, że na dworze będzie 40 stopni, a jajka się ugotują. Także tam jest wszystko jest klimatyzowane. Jajka są codziennie świeże, także nie ma tam, żeby jakieś tam były stare albo cokolwiek. Codziennie są dowożone świeże jajka. Naprawdę warto. Bardzo dobre. Piekłam ciasto. Wie pan co? Byłam bardzo zadowolona. Bardzo ładne żółtka. I świeże, nie rozbijały się tak, żeby się rozlewały, naprawdę. Tak, na razie mamy około 50, tam może około 60, więcej nie ma na pewno kur. Także na razie pomału to rozwijamy, nie? Mamy tam ogród, sad i one sobie tam po prostu biegają na wolnym powietrzu, skubią sobie trawkę jak potrzebują, także to są typowo wiejskie jajka. Ciekawy. No, każdy wie, może sobie przyjść i wybrać sobie jajeczka. W nocy, nie w nocy, nad ranem, kiedy się chce. No udało się i mamy nadzieję, że będzie to lepiej wszystko szło. I może pomyślimy w przyszłości, może nad jeszcze jednym jajomatem. Sukcesem marketingowym i jajomatu zajął się nasz reporter Jacek Marciniak, ale to nie koniec naszej dyskusji i Państwa głosów w tej sprawie. Do czego przydałby się w Państwa okolicy? No gdzieś tak koło bloku, albo na osiedlu, albo blisko pod ręką, żeby mieć taki automat. Do czego? 2 2 i 7 3. I'm fine. They try to make me go to rehab. I won't go, go, go. I'd rather be at home with Ray. I gained about 17 days. 'Cause there's nothing you can teach me. Ciekawe, ile jeszcze takich głosów się pojawi. A mnie się marzy automat... A nie, nie, przepraszam, panie redaktorze, to brzydkie myśli. To się nie nadaje na antenę. Ale przydałby się z punktu widzenia ekonomicznego taki automat na... A, właśnie. Ekonomia i prognoza pogody już za chwilę. Zapraszamy do reklamy. Jurek, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie praca w ogródku, to wielokilometrowe spacery. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami. No tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni. I jeszcze różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach. Zdrowit Skurcz Plus. Lekkie nogi bez skurczów. Zdrowit. Marian, a o co chodzi z tym Black Week w Media Expert? Barbara, to taki Black Friday, który w Media Expert trwa cały tydzień, wiesz. A, nie, no to fajnie wymyślili. Gotowi na Black Weeks w Media Expert? Teraz smartfon Xiaomi Mi 10T Lite za jedyne 1299, taniej o 300 zł. Smart TV LG 65 cali Nano Cell, taniej aż o 800 zł. Black Weeks w Media Expert. Brrr, co za pogoda. Zimno, mokro, wieje. Sezon na golfy, ciepłe szaliki, postawione kołnierze. I problemy z gardłem. Uważam za otwarty. Chrypka? Podrażnienie gardła? Suchy kaszel? Sięgnij po Septinum. Wyrób medyczny Septinum pozwala pozbyć się chrypki i suchego kaszlu. Tworzy powłokę hydrożelową, chroni, nawilża i koi podrażnione gardło. Septinum. Dostępny w aptekach. Zdrowit. Oddychamy głęboko? Nie, nie jest pan przeziębiony. Pani doktor, to skąd ten kaszel? Pewnie pan pali? Niedawno rzuciłem. A kaszel palacza pozostał. Proszę zastosować Detusan. Pastylki Detusan zmniejszają częstotliwość kaszlu, a do tego działają ochronnie na błonę śluzową gardła. Detusan pomógł wielu moim pacjentom. Panu też pomoże. Wyrób medyczny Detusan. Uwolnij się od kaszlu palacza. Palenie szkodzi zdrowiu. Dolegliwości układu oddechowego wymagają diagnostyki w celu ustalenia ich przyczyn. Żegnamy reklamy. Liczę, liczę, liczę. Już po 16.30. Ekonomia w Trójce. I Arkadiusz Ekiert. Presja podwyżek płac może mieć wpływ na wysokość inflacji w Polsce. Mówiła o tym profesor Grażyna Ancyparowicz z Rady Polityki Pieniężnej w Polskim Radiu 24. Zapewniła, że w tej chwili bezpieczeństwo portfeli Polaków gwarantuje system bankowy. Profesor przyznała jednocześnie, że presja płacowa może wpłynąć na wysokość inflacji. Rosną płace bardzo szybko, a płace rosną i boimy się presji płacowej. Gdybyśmy na to tak popatrzyli, jak dzisiaj postrzega to większość gospodarstw domowych, to faktycznie mogą być bardzo silne głosy i skuteczne, domagające się podwyżek płac, zwłaszcza, że rosną płace minimalne. Grażyna Antycypowicz dodała, że wpływ na zmniejszenie inflacji miałyby długoterminowe produkty bankowe, takie jak dobrze oprocentowane lokaty. Polska jest na końcowym etapie rozmów z Czechami w sprawie Turowa, poinformował wiceminister klimatu i środowiska Piotr Dziadzio po zakończeniu rozprawy w sprawie tej kopalni węgla brunatnego przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu. Strona czeska analizuje ostatnie 1-2 punkty. Mam nadzieję, w tym tygodniu powinniśmy uzyskać przynajmniej informacje, kiedy wrócimy do stołu, oświadczył wiceszef polskiego resortu. Dodał również, że argumenty strony czeskiej dotyczące braku wody z powodu działalności kopalni Turów są bezzasadne. Mamy szereg analiz, szereg badań, które jednoznacznie wskazują, że te argumenty są zbyt wyprzedzające stan faktyczny, podkreślił Piotr Dziadzio. W 2022 roku globalny PKB urośnie o 4,5%, przewidują ekonomiści Banku Inwestycyjnego Goldman Sachs. Dodali, że głównymi impulsami wzrostu będą poprawa sytuacji zdrowotnej w związku z pandemią, rosnąca konsumpcja i odbudowa zapasów. Eksperci Goldman Sachs spodziewają się, że najbardziej rozwinięte kraje utrzymają dynamiczne tempo rozwoju do połowy przyszłego roku, które następnie będzie spadać wraz ze słabnięciem krótkoterminowych impulsów. Jednocześnie przewidują dalsze kłopoty chińskiej gospodarki ze względu na kryzys na rynku nieruchomości. Problemy może mieć także Brazylia, zaś ze względu na rosnące ceny gazu i ropy zyska Rosja. Ze względu na wysoką inflację analitycy Goldman Sachs spodziewają się też na wielu rynkach dalszego zacieśnienia polityki monetarnej i podnoszenia stóp procentowych. Teraz o aktualnych cenach podstawowych walut. Za franka szwajcarskiego zapłacimy 4,33 zł, za euro 4,59 zł. Dolar amerykański kosztuje 3,96 zł, a funt brytyjski 5,37 zł. No i co tam, panie, jeszcze? Nie, w polityce, w pogodzie. Wieczorem i nocą pogodnie, jedynie na wybrzeżu może się chmurzyć, możliwy także deszcz lub mrzawka. Nocą od minus 4 stopni w rejonach podgórskich, uważajmy, to przygruntowe przymrozki, koło zera w centrum, a najwyższa temperatura nad samym morzem, tam 5 z plusem. Ale rano uważajmy na silne zamglenia, między innymi lokalnie na południu, na zachodzie oraz w centrum możliwe mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Jutro w dzień w miarę pogodnie, wiatr słaby, umiarkowany w górach i nad morzem, porywisty do 60-70 km na godzinę. W dzień od 6 stopni na Suwalszczyźnie, 8 w centrum i na Pomorzu, do 11 na Opolszczyźnie. Trójka. Program trzeci. Za 24 minuty 17, za chwilę spotkanie z historią. Watching the clock, it's 4 o'clock. It's got to stop. Tell him, take no more. She practices her speech as he opens the door. She rolls over, pretends to sleep as he looks her over. She lies and says she's in love with him. Can't find a better man. She dreams in colors, she dreams in red. Can't find a better man. Can't find a better man. Can't find a better man. Oh. mówiliśmy o tym, że od następnego roku szkolnego uczniowie szkół ponadpodstawowych będą uczyć się historii i teraźniejszości. Nowy przedmiot w szkołach. Teraźniejszość jest taka, że dziś wtorek, 9 dzień listopada, za 20 minut 17. A historia? A no właśnie, ona na dziś jest taka. Niezła historia. Wtorkowa lekcja historii w studiu profesor Tomasz Gajownik. Witam serdecznie. Dzień dobry, witam pana. Dziś witam Międzynarodowy Państwa. Dzień Walki z faszyzmem i antysemityzmem. To związane oczywiście z wydarzeniem z 1939 roku. Właściwie miało miejsce w nocy z 9 na 10 listopada 1938 roku. Kryształowa noc, czyli pogrom Żydów w nazistowskich Niemczech. Dlaczego do tego doszło? Bezpośrednią przyczyną, oficjalną oczywiście, bezpośrednią przyczyną była reakcja na zamordowanie przez żydowskiego studenta radcy ambasady niemieckiej w Paryżu. Natomiast de facto to morderstwo stanowiło pretekst do tego, żeby władze niemieckie mogły rozprawić się w zasadzie ostatecznie z kwestią żydowską w Niemczech, ponieważ do tego momentu, czyli do 1938 roku, a począwszy od objęcia urzędu kanclerskiego przez Adolfa Hitlera w styczniu 1933, notorycznie ludność żydowska była pozbawiana własnego majątku, własnych źródeł finansowania. I czemu miało to służyć? Właśnie temu, że te środki finansowe, które zabierano niemieckim Żydom, tak naprawdę zasilały kasę państwa niemieckiego. W ten sposób Hitler w jakiś stopniu finansował zarówno program zbrojenia, który rozpoczął się po 1935 roku, ale także też wszystkie te działania, które miały służyć kreowaniu polityki zagranicznej w wielu wymiarach. Czyli krótko mówiąc, to właśnie za pieniądze, nazwijmy to, niemieckich Żydów, Adolf Hitler finansował swoją politykę, zarówno wewnętrzną, jak i niemiecką. I apogeum tego właśnie pojawia się w listopadzie 1938 roku, w sytuacji, kiedy już widać stopniowo, że to społeczeństwo żydowskie w Niemczech jest już naprawdę na granicy braku finansowego. Po prostu już było widać, że już nie ma możliwości wyciągnięcia, ściągnięcia od tej ludności większych środków finansowych, więc to posłużyło za pretekst. Zresztą to nie jest jedyny pretekst, prawda? Przypomnijmy kwestię w innej sytuacji, kwestię zabójstwa naszego żołnierza KOP-u na granicy polsko-litewskiej, który stał się pretekstem do tego, żeby wystąpić z ultimatum w marcu 1938 roku. Więc takie preteksty bardzo często właśnie służą kreowaniu tej wielkiej gry politycznej. I tak tutaj też mieliśmy do czynienia z takim właśnie wydarzeniem. Niezła historia. 9 dzień listopada. To oczywiście nasuwa się na myśl jednoznacznie rok 1989. Wówczas to rozpoczęło się burzenie muru berlińskiego. No samo się nie rozpoczęło. Samo się nie rozpoczęło. Natomiast faktycznie mur berliński jest takim symbolem, dla mnie przynajmniej osobiście, zarówno tworzenia podziału w Europie, czyli mam na myśli, co prawda to jest lata 60., ale de facto mur symbolizował to takie już zamknięcie, dokonanie podziału politycznego. Taki proces rozpadu, prawda? Tak jest. On oczywiście zaczął się wraz z zakończeniem II wojny światowej. Natomiast to, co się działo w Niemczech, w Berlinie między 1960 a 61, tak naprawdę pokazywało, że już dochodzimy do sytuacji, w której w zasadzie, tak się wydawało wtedy, nie będzie szansy na jakiekolwiek porozumienie. To porozumienie przychodzi już 14 lat później, po podpisaniu aktu końcowego Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy Europejskiej w Helsinkach. Ale wtedy, w tamtym czasie, rzeczywiście zbudowanie takiego muru, no oczywiście on praktyczny wymiar też miał, bo uniemożliwiał ucieczki obywatelom Berlina Wschodniego do Berlina Zachodniego, ale przede wszystkim była to kwestia właśnie pewnego rodzaju symboliki. I 30 kilka lat później, gdy widziałem sam, zresztą w telewizji, nie byłem przecież odosobniony, miliony rodaków to oglądało wraz ze mną, gdy ten mur był niszczony, tak naprawdę był, krótko mówiąc, kolokwialnie rozwalany, to człowiek czuł wewnętrznie taką euforię na zasadzie, kończy się coś, co tak naprawdę nigdy nie powinno było się zacząć. Niemcy mają bardzo dobre określenie na to, że to czas przemian. Tak, to jest bardzo trafne określenie. Oczywiście samoburzenie muru berlińskiego jeszcze nie zmieniało sytuacji, więc rzeczywiście to zaczyna się czas przemian, ale on oczywiście też nie zakończył się tylko w tym momencie, prawda? On tak naprawdę trwał jeszcze przez jakiś okres czasu. Niemcy, trzeba przyznać, dosyć szybko postarali się od tej strony politycznej uporać się z pewnymi kwestiami. W innych państwach to niestety albo trwało dłużej, albo jeszcze trwa. Dziś mówimy o rozpoczęciu burzenia muru berlińskiego w 1989 roku, a wie pan, gdzie znajduje się największy fragment? Kojarzyłem, ale w tej chwili nie pamiętam, proszę podpowiedzieć. W Polsce. W Polsce. Na Dolnym Śląsku. Mhm. We wsi Sosnówka, koło Leśnicy. Tam nie, znajduje się 25 kawałków betonowych bloków. No to taka kolekcja. Rozumiem, narzucona, to instalacja. Prywatna taka, rozumiem. Tak. Myślałem, że gdzieś w Niemczech jest. Też tak myślałem, no to taka ciekawostka. No bardzo fajna ciekawostka. Dziękuję pięknie. Historyk profesor Tomasz Gajewnik był naszym gościem. Dziękuję panu, dziękuję państwu. Niezła historia. Zielone Luźny One i Łąki One. 10 minut pozostało do godziny 17. Nie tylko o tych historycznych rzeczach rozmawiamy, ale także wybiegając w przyszłość zastanawiamy się nad automatami. Takie, które być może ułatwiłyby nasze życie. Także to duchowe. Ta maszyna, którą nazwałem intencjomat, bo świeczkę się kupuje. Wrzuca monetkę, dostaje świeczkę i się zapala na intencję. A, chyba coś takiego jest. Może nie jakoś specjalnie z nowymi technologiami związane, ale zdaje się, że coś takiego widziałem. 2 dwójki i 7 trójek. Moim zdaniem, po bliskim mieście, to przydałby się automat z patroszonymi, foliowanymi rybami lub porcjami ryb. No i cóż pan, panie Adamie, by robił, jakby były takie automaty? A przecież to, a przynajmniej tak mówią wędkarze, że to sama radość, takie siedzenie, moczenie kija. Mówiłem o tym, że technologia idzie naprzód, no właśnie. Technika idzie naprzód i chciałbym, żeby za jakiś czas z takiego automatu wyskoczyła gotowa jajecznica. Ciach i już, no to zdaje się przy tym, co pan powiedział, taki jajomat to straszny przeżytek, to już naprawdę oszczędność czasu maksymalna, ale trzeba by wszystko dopiąć naprawdę co do sekundy, żeby ta jajeczniczka była taka właśnie. 8 minut pozostało do godziny 17. Klaun poszukiwany, proszę państwa. Fundacja Czerwone Noski powiększa zespół artystyczny zajmujący się tak zwanym klauningiem medycznym, między innymi w krakowskich szpitalach. Nowo przyjęci klauni będą regularnie odwiedzać pacjentów, by bezpośrednio przy ich łóżkach prowadzić terapię humorem. A kandydaci wzięli udział w bardzo kreatywnym castingu. Generalnie znajdujemy się w różnych dziwnych sytuacjach, trochę niekomfortowych, no i trzeba z tej sytuacji wybrnąć, jak to nam tutaj instruktorzy wyjaśnili. Zazwyczaj w takich sytuacjach się chowamy, próbujemy szybko coś tam zataić, a nic nie było, prawda, wszystko w porządku, a tutaj powstaje jakiś problem i próbujemy ten problem rozciągnąć do granic możliwości. Teraz graliśmy w bardzo poważną grę, nazywała się Sudoku. Takie jest założenie tego castingu właśnie, jakby takie warsztatowe. Anna Wojtkowiak-Williams, jestem dyrektorką artystyczną Fundacji Czerwone Noski, Klaun w Szpitalu. To jest praca, która przynosi natychmiastowe efekty i to jest niesamowite, bo naprawdę od razu widać zmianę. Jak my wchodzimy na oddział i zmienia się atmosfera i widać, że tam zamiast lęku, strachu czy nudy u tych dzieci pojawia się jakaś taka iskierka radości, to od razu są efekty naszej pracy. Albo jak odprowadzamy dziecko na sali operacyjnej na zabieg, na operację do uśpienia, to ono zamiast się bać i płakać, panikować i bardzo się stresować, to na moment zapomina o tym, że się boi, a może nadal się boi, ale troszkę mniej, ponieważ, nie wiem, improwizujemy sobie piosenkę o tygrysach, bo akurat wybadaliśmy, że to dziecko lubi tygrysy. Brańka Michał, artysta klaun w Fundacji Czerwone Noski i także coach. Ja mam dwie postaci. Jedna moja postać to jest ordynator Boguś Siemanko. To jest postać do szpitala, natomiast druga postać, z której korzystam w domach pomocy społecznej w pracy z seniorami, to jest Bogumił Podupka. Seniorów, jesteśmy gośćmi bardziej. Mamy trochę bardziej eleganckie kostiumy i trochę przenosimy się w takie lata, najpiękniejsze lata tych seniorów. Śpiewamy z nimi piosenki z lat 60. i 50. i troszkę sobie konwersujemy i pytamy ich o różne rady. Tak, Boguś z tej strony, ordynator prof. HAP, USB, RTV, AGD, HDMI. Chciałbym wszystkich tam, co są za tym mikrofonem, pozdrowić w ogóle i tam słyszą. Także Boguś! Cześć, siemanko! Fundacja Czerwone Noski działa w Polsce od 2012 roku. Realizowany od 9 lat program Klaun w Szpitalu jest terapią dla dzieci z klinik w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Poznaniu, Łodzi oraz w Katowicach. Dzięki tej idei artyści klauni towarzyszą dziecku i jej rodzicom w najbardziej stresujących chwilach oraz zmniejszają terapię spowodowaną pobytem w szpitalu. Wszystkie programy łączy wspólne hasło: śmiech jest najlepszym lekarstwem. Zdrowia! I śmiechu życzymy wszystkim potrzebującym. We get it almost every night. When that moon is big and bright, it's a supernatural delight. Everybody's dancing in the moonlight. Everybody here is out of sight. They don't. Time.